राम शरद स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2007 के अनुसार 17 अक्टूबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम राम राम राम खास बात है कि परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो परमात्मा की प्राप्ति करना है, जिसकी प्राप्ति करनी है वो प्राप्ति सब जगह परिपूर्ण है, कण कण में परिपूर्ण है सब जगह। ध्यान दो इस बात पर, कण कण में सब जगह परिपूर्ण है। तो सब जगह परिपूर्ण है, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ लाने की जरूरत नहीं, जहां है वहां ही सब हो जाए। वहां क्रिया करोगे तो क्रिया से तो दूर हो जाओगे, क्यों है उसे स्थिति नहीं हो गई, नहीं हो जाए क्रिया नहीं होती है, क्रिया आरम्भ होता है अंत होता है। पदार्थ का आधार है, पदार्थ की उत्पत्ति होती है, विनाश होता है, आती हर चीज जाती है, तो उससे मतलब नहीं है। मतलब है उसे है, जो है सब जगह परिपूर्ण है उसको प्राप्त करना है। उसको प्राप्त करने के लिए जहाँ है वहाँ ही स्थित हो जाए, क्योंकि वहाँ परमात्मा है। जहाँ परमात्मा है वहाँ आप स्थित हो जाओ तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वह पूर्ण परमात्मा है, खाना कुछ है ही नहीं। अगर वह पूर्ण परमात्मा है जिस जगह स्थित होने में सामर्थ्य नहीं है, उसके लिए जप ध्यान की तरह सत्संग स्वाध्याय पठन पठन भगवान चिंतन करना है, क्योंकि मैं स्थिर होने की योग्यता के लिए स्थिर हो सको तो अभी जो भी प्राप्त हो जाए। कहा तो अब नींद का संसार याद दो बात हो गई, ऐसे प्राप्ति नहीं हो गई। संसार भी याद न आवे, नींद भी नहीं आवे तो प्राप्ति हो जाएगी। उसी वहाँ वहाँ है परमात्मा, पूर्ण परमात्मा है, कम नहीं है, सब हो जाओ वहाँ करो तो उसे दूर हो जाओगे, क्यों है उसे दूर करना है, दूर होना है, कुछ भी कर रहा है वो उसे दूर होना है। संसार का आश्रय लेना है, संसार लेना है, संसार से नहीं करना कुछ नहीं है, वहाँ ही परमात्मा है, विश्राम है विश्राम, और परमात्मा वहाँ है तो उसे शरण होना में सब स्वतंत्र है, हम परात्म नहीं है। और उसमें बल है, योग्यता है, अधिकार है, तो उसकी प्राप्ति सबको बड़ी सरलता से हो जाए, क्यों सब जगह है वो, सब जगह है उसी प्राप्ति करने में उद्योग क्या है। वह परिश्रम नहीं और पराश्रय नहीं, पराशर परिश्रम है दोनों छोटा, स्वास्थ्य ज्ञान योग हो गया, धर्म का आश्रय कर्म योग हो गया, प्रमात्मा आश्रय भक्ति योग हो गया, सरल सीधी बात है एकदम साफ। इतना सरल कोई काम है कि नहीं, इतना सुगम काम वो है ही नहीं, कोई काम नहीं है। और ये प्राप्ति के लिए सब स्वतंत्र है, उस प्राप्ति का बल भी सब में है, योग्यता भी सब में है, अधिकारी योग हुआ है, मनुष्य मात्र अधिकार है, पर वो समझे नहीं, इस वास्ते अधिकार नहीं, समझे तो वो भी अधिकार है। एक सत्ता परमात्मा सत्ता सब जगह परिपूर्ण से, सत्ता समाज में भी तुम्हारी स्थिर होगा, स्थिर हो गए सत्ता में स्थित होगी, स्थिर होते सत्ता में स्थिति होगी स्वाभाविक ही, ठिकाना गुरुजी। हाँ, स्थिर होने में कठिनता पड़ती है, उसके लिए करना है, जब करो, ध्यान करो, कीर्तन करो, स्वाध्याय करो, पुस्तक पढ़ो, जब करो, प्रार्थना करो, और स्थिर होने के लिए सर्वस्थिति बात सब करी एकदम सरल है, स्वतः प्राप्त है स्वभाव। दृष्टि हमारी बाहर है शरीर में, दृष्टि एक हो जाए बस, केवल दृष्टि बदलनी है, सबको प्राप्ति सरलता से स्वाभाविक एकदम। ऐसा सर कोई काम है ही नहीं, सब जगह परिपूर्ण है, कण कण है, तो जहां है वहां परमात्मा है, अब जहां करना होता है वहां अलग होता है, पदार्थों में दासवान है, तो करना भी आरंभ होता है अंत होता है, पदार्थ की उत्पत्ति होती जाना होता है, आना जान होता है, उत्पत्ति विनाश होती है, आरंभ और अंत होता है, वो अंत वाली चीज है, तो अंत वाली चीज में स्थित हो गए, इसी कृष्ण हम कंठा मानते, और उसमें से नहीं तो सत्य प्राप्त है। इसलिए समान सरल कोई हो सकते ही नहीं, स्वतः प्राप्ति सबको पूर्ण, पशु पक्षी तो ये समझ नहीं सकते, मनुष्य मात्र समझ सकता है, पूर्ण ब्रह्मा क्या है वहां से रुझे हो गए, अक्रिय हो जाओ, अक्रिय अक्रिय तैसे भगवान की प्राप्ति, नाशवान में उत्पत्ति विनाश होता है, नाश होता आरंभ और अंत होता है, और मैंने और जो छोड़ कर गए है उसे जो परिपूर्ण है, परिश्रम है नहीं, सबको स्वतः स्वाभाविक भाव है, बड़ी सरल बात है, सीधी बात है, क्योंकि परमात्मा सब में है तो अप्राप्त है ही नहीं, सबको प्राप्त ही है, संसार और क्रिया पदार्थों क्रिया पराशय परिश्रम परिश्रम पराशय छोड़ा प्राप्ति भी पैसे नहीं भगवान कहां से ले लिया, परम सुन विश्राम ले लिया, पायो परम विश्राम जाके पाला में दे सकते हैं। मति मंद तुलसी दास हो पायो परम विश्राम, परम विश्राम क्यों, परमात्मा विश्राम रूप है। एकदम सरल बात है दीवा, एकदम जो चाहे वो दो, बिल्कुल सीधी सरल बात है। सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में, सब घटना में, संपूर्ण परिस्थितियों में सदा सदा सब जगह मौजूद है और अपराधी है ही नहीं। सब जगह हुआ अतृप्ति कैसे, केवल दृष्टि नाशवान पदार्थों की तरफ और कोई व्यर्थता हो दृष्टि है, वो दृष्टि बंद नहीं होगी, वो तो है। जो सिद्धि सर बहुत सर सब ये है, पर कण कण में है, कहीं नहीं हो ही से क्रिया पदार्थ क्रिया है तो क्रिया का आरंभ होता है, अंत होता है, बस उत्पत्ति विनाश होता है, बस तो आती है जाती है, इनको छोड़ दो बस। भगवान का से विश्राम एकदम सर छोटे सिद्ध करते स्वाभाविक है। पूर्ण प्राप्त है पूरे पूरे पूरे अधूरा नहीं। आप जिस अंश हो उसमें से जबर इस अंश जीव अविनाश मई वंश हो जीव लोग मेरा अंश है, सबको पूरे प्रेम था, संदेह नहीं। इतना सुगम काम कोई हुआ नहीं, वो है नहीं, वो होगा नहीं, इसे सुगम हो सकता ही नहीं कोई। इतना एक ही बात है कि वैसी योग्यता नहीं है। जब ध्यान हरदम करो, हरदम चिंतन करो, भगवान भगवान की चर्चा करो, प्रार्थना करो, योग्यता है। अभी कर दो तो अभी कर दो, सब जगह कण कण में परिपूर्ण परमात्मा है, उनसे दूसरी चीज है ही नहीं। मत परतरम नान्य किंच दृष्टि जाने मेरे सारे किंचित वादी होने है ही नहीं। मेरे सारे कोई है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। अब बड़ा प्रगति है, प्रतिष्ठा तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार अपना प्रकृति हो रही है प्रकृति परमात्मा की। एकदम सबको प्राप्त है, सबको संपूर्ण वो प्राप्त है। ऐसा तो कोई है ही नहीं। सब व्यापक परमात्मा है, वो कहाँ नहीं है, कोई वो ऐसा नहीं। अपना प्रगति दूसरी की परा प्रगति दूसरी हरदेव सत्व सबके लिए सदा शुभ सब छोटा है प्राप्त स्वभाव नित्य प्राप्त वही प्राप्त करना है बस नित्य प्राप्त वही प्राप्त करना छोटे स्वाभाविक है। किस देश में किस काल में किस वस्तु में किसी घटना में किसी क्रिया में अभाव है ही नहीं उसका एकदम है ही वही। परमात्मा सभी जगह समान रीत से परिपूर्ण है, ख्याल रखना इतना काम है, केवल ख्याल करना है। केवल उन्नति करना, आप बताओ करो संग करो, केवल स्वीकार करना, एक बार सर हृदय से नेता पर स्वीकार करना, प्रत्यक्ष बड़ी दृढ़ एकदम क्या संदेह होते कार्य करने में तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन कभी ख्याल रहता है कभी ख्याल नहीं रहता है, तो इसमें तो कोई दोष नहीं है। ख्याल है ख्याल नहीं रहने पर परमात्मा तो मिल नहीं बचे माना की ख्याल रहता है वैसे ही है तो ख्याल रहेगा, भूल सकते ही नहीं है। उन्हों कैसे भूल सकते हो, मन में बुद्धि में शरीर में सब जगह परिपूर्ण है, उसको भूल ही कर सकते हैं। जहां आप है वहां परिपूर्ण है, एकदम सच्ची बात। सबको सत्य है वो है वही है वही है और है नहीं है नहीं शरीर संसार नहीं है, है वही। स्वतः सिद्ध स्वाभाविक है वही और है नहीं दूसरा। वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव सर्वम से महात्मा सुदूर होगा। कण कण में वो मौजूद है तो दूर कैसे हुआ? बारीक से बारीक कण में वो है, बड़े से बड़े में अनोरणियान मातो महिया, उसे बड़ा कोई नहीं है, उसे सूर कोई नहीं। एकदम स्वतः है, स्वाभाविक। सबको परिपूर्ण प्राप्त एकदम। एकदम परिपूर्ण हरदम रहने वाले वही है, और हरदम रहने वाले कोई शरीर सुधार है ही नहीं, हरदम वही है। नारायण नारायण नारायण नारायण।